Et kig på vejret, tørt og solrigt og mellem 22 og 27 grader, men i løbet af eftermiddagen der kommer der flere skyer i de sydvestlige egne og måske også enkelte byer. Svag til jævn vind omkring sydøst. Nu får du Aydin og Fædregruppen, din hverdag Aydin Sui. God fornøjelse. Velkommen til samtalemagasinet Aydin og Fædregruppen, hvor vi hen over sommeren stiller skarpt på generationsforskelle, folkeskoleliv, pædagogik og forældreskab. Hver fredag er helliget kulturen, og i dag er det litteraturen, der er i højsædet. Hver sommer siger jeg til mig selv, at jeg skal læse minimum én murstensklassiker. Når sommeren så er overstået, siger jeg til mig selv, nå, så må krig og fred vente til næste sommer. Den løber nok ingen steder. Og måske det også er okay. Den sidste tykke klassiker, jeg læste, var Moby Dick, og den store hvide hval red mig som en mare hen over store dele af vinteren. Jeg måtte ind imellem læsningen lette hovedet ved sideløbende og læse tyndere og nyere bøger, som jeg ærligt talt også synes var bedre, selvom de ikke har klassikerstatus. Og så slog det mig. Hvad er det egentlig, der kan kvalificere en bog til at være en klassiker? Og nu hvor det endelig er blevet sommer, hvilke bøger skal man da kaste sig over, hvis man vil have en sikker litterær gevinst? Jeg ved det ikke, men så er det godt, at man kan alliere sig med nogle mennesker, der er mere vidende og klogere end en selv. Og det er jer. Velkommen til studiet. Tak. Tak. Christina Thima Grønborg, du er leder af Politikens Boghal, og så er du samtidig ejer af boghandlen Timers Magasin. Til højre for dig sidder Tue Andersen Nexø, litteraturkritiker og anmelder på Information. Og den sidste mand i studiet, det er dig, Søren Winterberg. Du er anmelder på Dagbladet Politikken. Det er rigtigt. Jeg er lidt nysgerrig, fordi I arbejder jo alle tre med litteratur i det daglige året rundt. Har I det ligesom mange andre, når det bliver sommer, at nu skal jeg læse den og den bog? Hvordan ser det ud for jer, når det gælder litteratur om sommeren? Christina Thima Grønborg? Jeg har altid en samling bøger, som jeg tager med på ferie, når de uger nærmer sig. Altså, jeg har nogle yndlingsbøger, som der kan læses igen og igen. Blandt andet Verdens Bedste Bog, Mor Karmis trækker op fuglens krønike, og så er der Den Stille Pige, Peter Høeg, som desværre er udgået. Og Kuka Raffas Øje, som også er udgået, skrevet af nogle italienere, der sammen hedder Luther Blissett. Og så er jo den privilegerede situation, at jeg beskæftiger mig med bøger, der kommer ind i boghandlen til daglig, og kan sådan sortere fra. Og der bliver jeg simpelthen sorteret fra et par måneder, inden jeg holder ferie. Så jeg har noget at vælge med. Kan man mærke på bogkøberne, at deres læsevaner ændrer sig, når man nærmer sig sommeren? Ja, det kan man. Jeg tror, en af de største ting, der sker omkring juni måned, det er, at der simpelthen kommer flere bogkøbere. Der er rigtig, rigtig mange, der skal have en bog med i kufferten på vej til ferie. Og så eksploderer krimisalget, og også, vi kan også se det på klassikerne. Ja. Tu Andersen Nexø, hvad er dit forhold til litteratur om sommeren? Jamen altså, jeg... nogle gange så gør jeg, som du har en serie af klassikere, jeg gerne vil læse. Men især synes jeg, at jeg har det med at pakke sådan en kollektion af bøger ned, sådan, så alt efter, hvad for et humør jeg er i, så kan jeg have den rigtige bog som den næste, når jeg nu er i sommerhus eller ude at rejse eller et eller andet. Så jeg har tit 3-4 bøger mere, end jeg får læst med, og det gør ikke noget, det er meningen. Så hvis jeg lige er til en klassiker, kan jeg tage det, og hvis jeg lige vil læse noget ny dansk litteratur, kan jeg det, og hvis jeg lige skal læse Hobbiten igen, så gør jeg det. Så du har simpelthen sådan et sikkerhedsnet, der skal sikre, at du har bøger til, hvilket humør der er i. Hvilke grundtoner pakker du bøger efter, når du skal i sommerhuset eller hen på stranden? Jamen, nu sagde det skal... du, at det handler om humør. Er der sådan et... Jamen, det er jo mest, det skal være det, man har lyst til jo. Ikke? Altså, det, sommerlæsning skal være lystlæsning, synes jeg. Ja. Det skal ikke være... Nu kan pligt og lyst behøver jo ikke nødvendigvis at være modsætninger. Man kan godt have lyst til at læse klassikerne, men det her med at læse På Sporet af den Tabte Tid, fordi det gør de andre, og man skal kunne snakke med om den og sådan noget, det synes jeg ikke hører sommeren til. Søren Winterberg, du er den sidste mand i panelet. Hvordan ser sommerlæsningen ud for dig? Ja, selvfølgelig, ligesom Christina og Tue siger, at der er en blanding af pligt og lyst, men jeg må nu sige, at jeg fik for eksempel læst Alexandria-kvartetten, som jeg opfattede som pligt, men da jeg så tog til en græsk ø og skulle være der i 3 uger og ligge under et oliventræ og glo huller i luften, så lykkedes det faktisk at få læst den i stedet for at glo alle de huller i luften. Og så viste sig, at pligten var lyst, og det er jo også det, du mener, Tue, med, at det er en blanding af de to ting der. Ellers så går det jo efter, hvilken vægt bøgerne har. Altså, man tager jo ikke et tykt trebindsværk med i en rygsæk. Der tager man en billedbog med, eller en pocketbog, men til gengæld i et sommerhus, der har man plads til at lade den ligge, indtil man rejser sig fra hængekøjen og tager fat i bogen, eller tager den med ud i hængekøjen. Så det går mest efter køkkenvægtens oplysninger, når jeg vælger sommerlitteratur. Du lytter til Aydin og Fædregruppen på Radio 24/7, hvor vi i dag stiller skarpt på litteraturanbefalinger. Du kan som sædvanlig ringe ind på 20 24 7 24 7, og i dag kan du ringe ind med dine sommeranbefalinger, når det gælder litteratur. Hvad er den alle tiders bedste bog, du har læst om sommeren? Bordet her i studiet i dag er fyldt med bøger og lister over bøger, som I har taget med jer under armene. Litteraturkritikere Søren Vinterberg og Tue Andersen Nexø og leder af Politikens Boghal, Christina Timer Grønborg. Tue Andersen Nexø, hvis man kigger på nogle af de bøger, du har taget med, ja, så lugter de af ferie. Og vi forsøger at inddele de her anbefalinger lidt tematisk. Vi starter med vores ferie- og sommertema. Og det er nogle anbefalinger, hvor vi tager på charterferie og kurbad og restitution rundt omkring i det engelske landskab. Hvilken sommerbog vil du gerne starte med? Jamen, så lad os starte med en, hvor jeg faktisk ikke er sikker på, hvordan man udtaler forfatterens navn. Jeg tror, det er Géza Szat, som er en ungarsk forfatter. Og det er hans dagbog fra 1912 og 1913, som lige er udkommet i dansk oversættelse på det lille forlag Basilisk. Det følger jo, som man gør i en dagbog, Szats liv. Han var læge i første del af bogen, som hedder Notater fra sommeren 1912, altså for præcis 100 år siden. Der er han så læge i et centraleuropæisk kurbad. Og der bruger han sin tid først og fremmest på at forføre utrolige mængder af højborgerlige frøkner og fruer og tjenestepiger, som så ikke er højborgerlige, mens han tænker på sin forlovede og har den mindste snært af dårlig samvittighed. Og så prøver han ellers at strukturere sit stigende misbrug af forskellige morfinpræparater også undervejs. Og der er sådan noget fantastisk frivolt og spredebasseagtigt over ham. Han har sådan en påfugleagtig eller operetteagtig måde at være mand på. Så han er hele tiden ude og søge satisfaktion eller have en idé om, hvordan han lige skal forføre den her unge kvinde. Og så selvom han er så meget selvoptaget, så foregår det alting, i hvert fald når han beskriver det i sådan en verden, hvor altså, de unge piger også er efter ham, selvom de ikke vil sige det. Og det er som om alle de her forførelser foregår i sådan en folkekomediestemning. Det synes jeg er meget... Og fint, ingenting er rigtig alvorligt. Og så er der samtidig sådan noget manisk over, men han tæller hele tiden antallet af sine orgasmer, antallet af kvindernes orgasmer, og hvor mange gram morfin eller mikrogram morfin han tager i løbet af en måned og sådan noget. Så det er en meget, meget fin og morsom bog. Jeg ved ikke, om der er tid til at læse lidt fra den, eller hvordan? Du må meget gerne læse lidt fra den, og mens du finder det afsnit, du vil læse op fra, så kan jeg fortælle, at vi lægger selvfølgelig den her liste over boganbefalinger ud på nettet efterfølgende, så du, hvis du skulle blive inspireret. Og det er jo måske også meget passende, når man har sådan en ungarsk novelleforfatter, hvis navn ingen kan udtale, at man kan se, hvordan det så i det mindste staves. Ja. Nå, men det her er Géza Szat i gang med at forføre en meget skøn jødisk frue, som hedder Selma. Og så hun påstår hele tiden, at han skal gå sin vej, men han mener hele tiden, hun på en måde ligesom lokker ham tilbage. Og så er han jo også læge, så han er også hele tiden ved at undersøge, at hun er syg. Så står der, jeg kiggede ofte ind til hende, men hun tilkaldte mig endnu oftere. Hendes temperatur viste mellem 37,2 og 38,3. Heldigvis var der også tegn på en svag follikulær halsbetændelse, som kunne forklare feberen. Den 12. eller 13. juli sagde jeg til hende, at jeg ville aflægge hende et besøg om natten. Er de blevet vanvittige, lød svaret. Jeg kommer. Aha, men jeg låser døren. Jeg snupper nøglen. Det våger de ikke. Jo, jeg gør. Men for at give hende en chance til at gemme nøglen, hvis hun for alvor havde i sinde at forsvare sin død, tog jeg den ikke med det samme. Da jeg samme dag aflagde aftenvisit hos hende, hendes slægtninge var der, så jeg, at nøglen stadig sad i låsen. På vej ud tog jeg den forsigtigt og stak den i lommen. Her må jeg imidlertid indskyde, at den frække kvinde engang havde snydt mig, så det stod efter. En nat satte hun mig i stævne neden for sit vindue, men hun åbnede det ikke. Jeg havde forestillet mig, at jeg skulle kravle ind til hende, og resten ville Venus sørge for. Hun viste sig ganske vist, da jeg bankede på ruden, men stak blot hovedet ud og skældte mig hæder og ære fra, som om hun ikke erindrede noget som helst om vores aftale, og sagde, at jeg skulle lade hende være i fred, for hun ville sove osv. Denne totale mangel på moral bragte mig en smule fra koncepterne. Derfor var det, at jeg nu havde i sinde at gennemføre mit forhævne uden skrubler af nogen art. Og sådan fortsætter det ellers, side op og side ned, med de her utrolig morsomme og meget små eller konsekvensløse intriger, i første halvdel af bogen, og i anden halvdel af bogen, så bliver han stadig mere opslugt af sit morfinmisbrug, indtil han til sidst er fanget i sådan nogle paranoide vrangforestillinger og sådan noget. Så det er en meget mærkelig bog, for den starter i det her fuldstændig lyse sommerlandskab af en verden af i går, og så skrider den sådan i løbet af de her 120-30 sider ud i sådan noget paranoid mistro og i virkeligheden et ødelagt liv. Så det starter med alle de her seksuelle erobringer, som man kan identificere sig med og tænke, det lyder da meget godt, og så glider han mere og mere ind i sit morfinmisbrug. Jeg tænker lidt, Tue Andersen Nexø, jeg har aldrig hørt om ham her, Geza Sat. Jeg ved ikke, Søren og Christina, havde I hørt om ham før? Jeg har hørt navnet, ja, men det er sandelig også blevet ved det. Hvordan støder du på sådan en forfatter? Jamen, det gør jeg gennem forlaget Basilisk. Altså, den her dagbog er en del af en udgivelseserie, som Basilisk laver, der hedder Babelserien, og som man kan abonnere på som læser. Og så får man dem altså tilsendt automatisk, når de udkommer, sammen med et girokort eller en elektronisk indbetaling. Og det kan jeg kun anbefale, at man gør. Det kan man gøre via deres hjemmeside på basilisk.dk. For de udgiver nemlig en hel masse utrolig god litteratur, som jeg ved ikke, om man skal kalde dem klassikere. De er tit for skæve, til man rigtig vil forstå dem som klassikere, men altså sådan fra skæve hjørner af verdenslitteraturen, kan man sige, udgiver de primært fra det 20. århundrede, men også ældre ting. Christina Timmer Grønborg, da jeg sendte dig en mail, hvor jeg bad dig om at sende mig en liste med bøger, du ville anbefale, så sendte du en mail retur, og der var sådan en 4 bøger på, og så sendte du endnu en mail, hvor der stod også den her. Og så kom der endnu en mail, og endnu en mail. Så du er den, der har den længste liste med bøger. Men jeg faldt over, og det sagde du også i din indledning, at for dig så har sommerlæsning også noget at gøre med, at man kan læse detektivromaner og krimier osv. Og, og sådan nogle er der også på din liste. Du skriver blandt andet alle Raymond Chandlers detektivromaner. Det er rigtigt. Raymond Chandler, ham kom jeg som på, da jeg var lille og så detektivserien med Philip Marlowe i fjernsynet sammen med min mormor. Og senere hen i mit voksenliv, hvor jeg stødte på forfatteren, den japanske forfatter Haruki Murakami, forstod jeg på ham, at han i hans fritid fornøjede sig med at oversætte Raymond Chandler til japansk, bare for hyggens skyld. Og så tænkte jeg, jeg må simpelthen læse det, og det er der ikke ret mange ben i. Det er ren afslapning, og det er one-liners, der kører fra side 1, og så er han jo simpelthen så ganske herlig mandsjournistisk, så man tror det er løgn. Og det ender altid sådan, ligesom der, hvor vi startede. Der er ikke rigtig nogen personlig udvikling. Hvad, altså du skriver, det er alle hans detektivromaner. Er der ikke nogen favoritter? Kan man simpelthen bare vælge? Hvad som helst er. Hvad er det for en, du har med i hånden der? Jeg har tilfældigvis taget den med, der hedder Playback, som jeg egentlig tror er den sidste, han udgiver i serien med Philip Marlowe. Men man kan læse dem, som man nu synes. Men jeg synes, hvis man har lyst til at læse dem, skal man gå ned i sin lokale boghandler og finde ham på hylden, og så tage den titel, der tiltaler en mest. Jeg tror faktisk, Chandler, han var den, der udtalte, at når du skal skrive en roman, så find en god titel. Det er der, den gode bog starter. Mm-hmm. Kan man så være enig eller uenig i. Men det er han i hvert fald god til. Jeg sidder med Playback, og det lyder da meget godt. Ja. Og man kan sige, at Thor Andersen Nexø, han startede med den her bog af Gisa Sat, den her ungarske novelleforfatter, hvor jeg tænkte, nå, det er virkelig nicheagtigt. Der er også nogle af de titler, du anbefaler, som er lidt mere nicheagtige, men hvor man trods alt måske har hørt navnet før. Den ene af dem, det er Marek Krajewskis noir-serie. Det er rigtigt. Og det er fra forlaget Tiderne Skifter. Ja, der er skrevet, indtil videre er der udkommet, jeg mener også kun, der er skrevet 4 romaner i serien. Og det er en krimi-noir-serie, som foregår i byen Breslau, som ender op med at komme på tyske hænder efter 2. verdenskrig. Hele setupet er før og under 2. verdenskrig, så de her mennesker, vi møder, ved ikke, at de ender på tyske hænder på et tidspunkt. Og det lugter, og der er ingen good guys overhovedet til stede. Altså selv politimesteren er en vemmelig kæl. Og så er der du får meget, altså hvis jeg skal læse krimi, vil jeg meget, meget gerne have, at der kommer det der historiske vindpust indover. Og så er der noget pudsigt med serien, når du starter ud med bog 1, så går den faktisk baglæns. Nå, hvordan det? Jamen den springer, altså bog 2, den går så længere tilbage i tiden og længere tilbage i tiden. Altså der er noget tidsforskydning indover, som man ikke lige ser en sådan gængs almindelig svenske krimi. Og det fungerer, det er sådan lidt ligesom filmen Memento, eller hvad, hvor hovedpersonen bliver klogere, eller springer meget, vi bare meget lange kapitler, kan man sige. Ja. Ja, det fungerer faktisk rigtig godt. Ja, og det er en polsk krimi, det her, ikke? Jo, det er en polsk kriminalforfatter. Når jeg tænker krimi, så tænker jeg også sådan på lugte. Hvad lugter den af? Er det cigarer eller cerutter, eller? Jeg synes faktisk, den lugter lidt af skimmelsvamp. Altså, der er et eller andet med den måde, man boede på dengang, hvor for det første tror jeg ikke, man gik særlig meget i bad, og så, i hvert fald som vi gør i dag, og så var der måske ikke så renligt. Og hovedpersonen, han bor på et tidspunkt i lejlighed sammen med hans far, hvor de selvfølgelig sover i samme rum, jeg mener det ude i køkkenet. Altså, sådan nogle små detaljer er der med. Og der optræder utallige nøgne damer og horehuse, som jeg ved ikke helt, renligheden er ikke helt på plads dengang. Mm. Ja, og noget af det, vi også skal i det her program, det er, at vi skal på øhop. Vi ringer rundt til sommerlandet til en række øer, og hvis man kigger på listen med dine litterære anbefalinger, Søren Winterberg, så er de fleste af dem litterære klassikere, og vi vender selvfølgelig tilbage til temaet, hvad er det, der gør en klassiker, men først så skal vi tale om en boganbefaling, du har, som tager livtag med de danske øer. Søren Winterberg, du har taget de danske øer 1-3 med. Hvad er det for et værk? Ja, det er der faktisk hedder De Danskes Øer, som Acton Friis, journalisten og forfatteren og tegneren Acton Friis udgav i 1926-28, så det er 3 meget tunge, store værker på tyk papir og med gennemillustreret også af Johannes Larsen, tegneren fra Kerteminde, som vi især kender for alle hans sort-hvide fugletegninger og grafik, men som også var en stor symbolistisk maler der i begyndelsen af forrige århundrede. Og det her pragtværk, det har jeg faktisk haft med ude og sejle. Der behøver man ikke nogen rygsæk, der kan man nøjes med at lægge det op på hylden i kahytten, og så slå op på den bog med den ø, man nu kommer til. Og det er et meget smukt værk på grund af illustrationerne, men også meget velfortalt og et interessant kulturhistorisk værk at dykke ned i nu, næsten 100 år senere, fordi mange af øerne faktisk stadig lever et liv, der ligner det, som blev levet for så længe siden. Det ved vi jo fra Jørgen Flint Petersens tv-serie, for eksempel, som er det nyligste, og også fra Erik Aalbæk Jensens serie om livet på øerne, som kom for 20-30 år siden. Det er en særlig dansk specialitet, naturligvis. Jeg vil gætte på, at det findes i Grækenland også, og andre steder, hvor som er ørigere. Men der er en interesse, en nysgerrighed, tror jeg, i de fleste danskere, efter at komme hen over det vand og hen til den lille bitte ø, som man ikke har været på før. Og den får man altså tilfredsstillet ved hjælp af et værk som dette her. Acton Friis var en stor forfatter og er stor kulturhistorisk forfatter, ikke fiktionsforfatter. Han var med på Danmarks Ekspeditionens første del, altså inden Brønlund og Mylius Erichsen døde, men kom hjem og berettede om noget af Danmarks Ekspeditionen og tegnede et billede af skibet Danmark til forsiden af Politikken i 1908, da ekspeditionen gik af helvede til. Og det her værk, De Danskes Øer, det er jo skrevet fra 1926 til 1928. Det er et trebinds værk, og du sagde, at det liv, der bliver beskrevet der, som man lever på de her øer, det minder meget om den måde, man forestiller sig, det ser ud i dag. Hvad er det for et liv? Det er et lidt langsommere liv, end det, som leves hernede på Nørre Farimagsgade. Det er jo noget af charmen ved det, men samtidig også et liv nu, viser det sig, som skaber masser af innovation, altså hvor det gælder om selv at opfinde sin måde at komme igennem verden og få brød på bordet osv. Man må gøre noget for at kunne overleve på de små øer, hvor det måske er lidt nemmere bare at stå på bussen og køre med i det liv, der leves i store byerne. Og den der overlevelsesevne, den dyrker Achton Friis også. Han har også øje for, at den er kulturbestemt, altså den hænger sammen med, om der er et samvær og en fortælletradition og nogle fælles fortællinger om det sted, hvor man befinder sig. Alt det, som gør, at mennesker kan opfatte deres eget liv som en fortælling, eller som dele af en større fortælling. Og det er jo sådan set det, som litteraturen altid tilfredsstiller os med, at vi får lov at leve i den illusion. Man får helt lyst til at tage færgen ud til en af de her små øer rundt om i landet. Om et øjeblik, der ringer vi op til sammenslutningen af De Danske Små Øer, for at høre, hvad de egentlig har at byde på her i løbet af sommeren. Velkommen til, Dorte Winther. Du er formand for sammenslutningen af Danske Småøer. Ja, tak skal du have. Dorte, litteraturanmelder Søren Winterberg, han har lige præsenteret et værk, der hedder De Danskes Øer fra 1 til 3. Og det er skrevet i løbet af 1920'erne. Og Søren Winterberg, han sagde, jamen det er et liv, som ikke nødvendigvis har ændret sig særlig meget frem til i dag. Det er lidt langsommere. Er det sådan, det ser ud rundt på de her 27 små øer rundt om i landet, som du repræsenterer? Jeg tror i hvert fald, at man godt kan opleve det sådan, når man kommer fra fastlandet, kalder vi det jo, når vi bor ude på øerne, at man oplever, at tingene går lidt langsommere. Vi synes også, især i sommermånederne, at der er fuld og fart på, men jeg er helt bevidst om, at jeg ser på, at det er noget af det, folk søger, når de kommer ud til os, det der lidt langsommere liv, at tingene bare sker, og sker det ikke nu, så sker det så i morgen. Og programmet i dag, der stiller vi jo blandt andet skarpt på forskellige litterære anbefalinger. Og jeg tænker, at en af de her småøer, det må da være et fantastisk sted at sluge en masse bøger, især hvis der er så roligt og langsomt og dejligt. Og grunden til, at I har den her sammenslutning af Danske Småøer, hvor der altså er 27 øer, det er jo blandt andet for at gøre opmærksom på jer selv, og hvorfor at man skal tage turen til en af de her småøer. Hvorfor skal man det? Hvad har de her småøer at byde på i løbet af sådan en sommer? Jamen, der er rigtig mange ting at komme ud og se hos os. Udover sådan det med at besøge os og nyde naturen og de rene badestrande, og det, at der er mulighed for at gå eller cykle uden at blive kørt ned eller fange krabber i havnen, så er der simpelthen rigtig mange aktiviteter, som indbefatter både øboere og de turister og sommerhusejere, som kommer og besøger os. Der er musikarrangementer, vi har kapsejlads og pålidelighedssejlads. Der er rigtig mange sportsarrangementer, fordi det er jo i virkeligheden sådan, at på mange af småøerne, der er man faktisk ikke nok til at kunne stille for eksempel to hold eller bare et hold på den samme aldersgruppe for at kunne spille fodbold eller rundbold, eller hvad man nu forestiller sig. Så rigtig mange øer laver i løbet af sådan en sommer forskellige green teams og kæmper mod de fritidshusejere og turister, som så er her. Så der er cykelløb og fodboldskoler, hvor man spiller mod de lokale ølejre. Og der er sangaftener, der er bal på både asfalten og i forsamlingshuset. Så der er faktisk rigtig mange muligheder for at komme ud og opleve noget. Vi har jo også fra ølejrebevægelsen, er der mange af vores øer, som også har ølejre, hvor man kan lige over de almindelige fra de irske uger og gastronomi til kvindelejre og bøsselejre osv. Hvad hedder det? Du bor jo selv på Omø, ja. Og min svigerfamilie har sommerhus på det, der hedder Æresø. Ja. Og den lokale folkeskole, jeg mener, der går en 10-15 børn der. Men så i løbet af sommeren, så kommer der en masse turistbørn til, sådan så de kan spille fodbold osv. osv. Ja, det gør der faktisk. Jeg bor så lige på naboøen til Æresø. Jeg bor på Omø. Og der er det jo det, man gør. Altså man samler sammen og siger, jamen nu er det nu, vi kan spille. Nu er det faktisk nu, og det er faktisk ikke kun børn. Det er i virkeligheden også voksne, som synes, det er rigtig sjovt at give den gas i en fodboldkamp. Og, eller hvad det nu er, man finder ud af. Cykelløb eller hvad det er. Men det er meget de der holdarrangementer, hvor man siger, ja, det er nu, vi kan danne et hold, og det er nu, vi kan forsvare vores ære i forhold til de her fritidshusejere eller to sommergæster, der kommer på øen. Dorte Winther, jeg undrede mig lidt, fordi jeg læste, at nogle af de her småøer, de arrangerer maratonløb. Men det er jo netop småøer. Hvordan kan det lade sig gøre at løbe et maraton på sådan nogle småøer? Jamen det kan det jo. Det er faktisk, vi har faktisk fire småøer, Strynø, Mandø, Anholt og Endelave, som alle sammen her i løbet af august og september laver løbeevents, og der er alt lige fra halv til hele maraton de steder. Og det man selvfølgelig gør, det er, at man siger, jamen det kan godt være, at der ikke er mere end 4 eller 5 kilometer rundt på øen, men man løber den der så bare nogle gange. Det vil sige, på Strynø mener jeg, at man skal 4 gange rundt eller 5 gange rundt af den samme bane. Ja. Og det, der gør, at det ikke bliver anderledes, det er jo, at der er rigtig stor opbakning, hvis der kommer 600 løbere, som for eksempel der kommer til Mandø, jamen så er det jo, så vil der jo være rigtig mange mennesker på en forholdsvis lille plads, som man bliver jo nærmest båret igennem sådan et løb, for der er simpelthen opbakning langs hele ruten. Kommer der simpelthen 600 mennesker for at løbe 4-5 gange rundt om sådan en ø? Ja, på Mandø har de, ja, de har faktisk udsolgt her til, jeg tror det er den 18. august, hvor de holder deres. Så der er det simpelthen der. Og det der sker er jo, at det bliver et must, at man må have løbet de her maraton. Når man er glad for at løbe maraton, så bliver det jo et must, at man må have løbet dem på de små øer. Og det er altså en charme, at man er nødt til at tage en færge eller køre på Ebbevejen for at komme derover. Så det er helt sikkert, det er et scoop for dem, der gerne vil løbe. Og det er også et scoop for øerne, for de får jo rigtig mange folk trukket til, som så måske igen kommer for at besøge de her dejlige øer. Jeg skal lige høre, fordi at, nu bliver det sådan lidt semi-X-faktor-agtigt, og vi har ikke sådan et panel, der direkte skal give karakter, men jeg har jo 3 litteratureksperter her i studiet. Jeg skal lige høre dem, om de har nogle spørgsmål til de her småøer, eller om de selv er blevet motiveret efter at have hørt dig snakke, Dorte, til at tage turen til sådan en ø. Tue Andersen Næksø, var det noget at tage til sin lille ø og løbe 5 gange rundt, så du gennemfører et maraton? Så kan du jo læse bøger om eftermiddagen. Altså, hvis jeg kan lade være med det maraton, så vil jeg gerne. Ja. Men altså, det er jo, nu hedder det her jo noget med fædregruppen, og jeg har børn på 4 år, og altså, de her øferier og ferie i det danske sommerland er jo en af de bedste måder, synes jeg, at have ferie med børn på. Fordi det hele er overskueligt for en. Der sker alligevel en masse, som ens børn er interesseret i. Det er bare det at sejle med en af de her små bitte færger fra den ene ø til den anden. Det er jo en kæmpe oplevelse for en 4-årig eller en 5-årig. Så jo, altså vi holder ferie i det danske sommerland. Ikke på de helt små øer, men på Fanø eller Nordsjælland eller sådan eller andet. Det er dejligt. Hvad med dig, Søren Winterberg? Det er jo dig, der anbefaler det her værk, De Danskes Øer. Ja, nu har jeg holdt sommerferie i et sommerhus, fordi jeg er kommet i den alder, hvor det er lidt risikabelt for mig og også min kone at sejle. Men en af de skønneste sommerdage, jeg kan huske i mit liv, og sommernætter, foregik ved, at vi kom sejlende under Storstrømsbroen ind mod solnedgangen, og så Værø tone frem over horisonten. Den ligger lidt sydøst for Omø og Æresø, som vi talte om før. Og det er en ø, der overhovedet ikke er beboet af andre end forvalteren, som sørger for at opkræve havnepenge og også uddyber havneløbet en gang imellem. Og sælger et par bøffer og grillpølser og sådan noget til dem, der kommer der. Den ø rækker langt, langt, langt tilbage i Danmarks historie. Valdemar Sejr har været på den, og mange andre. Og samtidig er den tiltaler den der lille Robinson Crusoe, der er i hvert fald i mange drenge, som gerne vil hen til den næste ø. Så jeg kunne sagtens finde på at tilbringe mange sommerferier på øer. Sejrø, Samsø, vidunderlige steder, som ja, som har en charme, der ikke findes på fastlandet, synes jeg. Ja, så Dorte Winther, der er opbakning til de her småøer her fra studiet, og du repræsenterer jo sammenslutningen af de danske småøer, og ja, 27 øer i den sammenslutning. Senere i programmet, så ringer vi til nogle lidt større øer, nemlig til Bornholm og Samsø, for at høre, hvad der sker der. Du skal have tak, fordi du var med her over telefonen. Ja, selv tak. Klokken er blevet 25 minutter i to. Du lytter til Aydin og Fædregruppen, hvor vi i dag sætter spot på litteratur og litteraturanbefalinger her i sommerferien. Hvis du har lyst til at ringe ind på 20 24 7 24 7 for at give dit besøg med, så er du mere end velkommen. Du skal ringe ind og give et bud på alle tiders bedste sommerbog, den bedste læseoplevelse, du har haft om sommeren, som du har lyst til at give videre. Tue Andersen Nexø, du startede med at anbefale en bog af en ungarsk novelleforfatter ved navn Geza Sat. Du har også taget to andre bøger med, som du synes passer under overskriften ferie og sommerlæsning. Det er blandt andet Christina Hagens White Girl, som er udkommet for nylig, og så er det en lidt ældre sag af P.G. Woodhouse. Hvilken en har du lyst til at starte med? Lad mig starte med Christina Hagens White Girl, som udkom for cirka en måned siden på Gyldendal. Der står digte på forsiden, men det er falsk varebetegnelse. Altså, det er små prosastykker, som vel bedst kan betegnes som raserianfald eller sådan noget. Altså, Christina Hagen har beskrevet, at den i virkeligheden er skrevet ovenpå, at hun fik et højskolehold til at skrive postkort om deres oplevelser på charterferier. Og det her, det er altså en indirekte reklame for ferie i Danmark, fordi det er en måde beskrivelse af alt det forfærdelige ved at tage på charterferie. Beskrevet via sådan nogle raseriudbrud, som den her white girl har over for alle de her mennesker og steder og situationer, hun kommer i, når hun er på ferie, uanset om det så er i USA eller i ved Middelhavet, eller Sydamerika, eller Thailand, eller sådan noget. Og det, altså alt er usympatisk i den, ikke? Den her stemme, vi møder, White Girl, er ekstremt usympatisk og selvcentreret. Men alle de situationer, hun er i, viser også, at alle dem, hun møder, de er mindst lige så usympatiske og udelukkende ude på at få penge ud af hende, eller komme i kanen med hende, eller sådan noget. Og så er den så skrevet, og det er måske, altså det er ikke en ringe del af dens kvalitet, at den er skrevet i sådan et, hvad skal man kalde det, pigeon-dansk, perledansk, for at bruge et moderne udtryk. Så det er sådan helt ukorrekt dansk, som om, at det er skrevet en, der er inkompetent til at tale eller sådan noget. Jeg kan prøve at læse en af de her raserianfald op, og se, om jeg kan ramme det. Gør det så ukorrekt, som det skal være. Jeg sidder i bus og ser på flot natur, du har. Mange frugter og flot hav. Jeg ser ko på mark og gede over vej. En lille missekat i en motorcykel. Jeg ser den flot natur. Jeg ser den flot træ og den moden fersken. Og jeg ser den skrald, du bare smider i den vejkant ud af din vindue. Hvorfor du gør det? Hvorfor du ikke samler op? I min land, vi ikke smider affald. Vi natur respekterer. Vi ikke svine. Du din egen plante vande i den have, din grise. Du den tomatplante gøde i, og den vindrue passer og pleje. Du solnedgang vande med vandkande, men jeg siger dig, du natursvin. Du kunne tænke på din egen afgrøde. Du stik din grøn finger op, hvor den peber ikke gror. Jeg siger dig, du egoist. Du naturholde som slave, den for dig arbejde. Du den griser til, når du ikke tjener penge. Når du den ikke spiser, du en grise. Man får lyst til at klappe. Kan man det ved oplæsning? Det gør man. Det må man gerne. Så får du lige et lille klap herfra, Tue Andersen Nexø. Men, ja. Men altså, den her bog er så alle de her, det er jo en lille bog, det er måske derfor, den bliver kaldt digte, er altså bare en serie af de her helt utrolige raseriudbrud, som er lige så afslørende for den her white girl, som den er for alle de situationer, hun kommer i. Og så er den bare meget, meget morsom. Altså det, du læste op her, var jo utrolig morsomt, og det var jo det her perkerdansk eller pigeondansk, om man vil. Men kan man godt holde ud og læse det igennem en hel bog, selvom at det er en tynd sag? Ja, det synes jeg, altså, fordi Altså det her, det er jo ligesom brugt på en måde, som gør det sjovt, ikke? Så kan hun få spundet de her udtryk alligevel til nogle meget opfindsomme steder hen i den her passage, jeg læste. Altså, du stik din grøn finger op, hvor den peber ikke gror. Det er jo ikke bare pigeon-dans, det er jo også meget opfindsom brug af pigeon-dans, ikke? Og så er der nogle perler, er der altså hele vejen igennem, ikke? Så det er ikke bare et reduceret sprog, det er også et enormt opfindsomt sprog og vildt sprog, hun skriver i. Og så er den pæn. Ja, så er det en pæn bog, ikke? Det er en bog, man godt kan tillade sig at tage med på stranden, vil jeg sige. Og så kan man så kigge rundt på alle de andre, der ligger i deres bikinier og ser gnavende ud og tænke på, hvad de må tænke, ikke? Og Christina Timmer Grønborg, det er dig, der lige råbte, og så er den pæn. Og ja. du er jo boghandler. Ja. Hvor meget betyder det, hvordan bogen ser ud? Jeg synes, det betyder enormt meget. Det betyder enormt meget. Hvis du skal samle en bog op, som ingen har anbefalet dig, du har ikke læst en god anmeldelse eller en dårlig for den sags skyld, så samler du den op, fordi der er noget på omslaget, der siger noget til dig. Så det betyder meget, hvis det er det pæne, man går efter. Hvad den slags... Nu står der jo digte på omslaget, uden at det i virkeligheden er digte. Hvor meget sælger digtene i dag? Fordi hvis man kigger på det danske bogmarked, så er det i hvert fald ikke debuterende poeter, som det vrimler mest med, vel? Nej, men digte det spiller altså en rolle på det danske bogmarked. Sidste år, da Søren Ulrik Thomsens Rystede Spejl var en bestseller inde hos os i boghandlen, og den bog, altså, hvor vi sammenligner både med romaner og alle mulige andre genrer. Det var den bog, vi solgte aller flest af. Det er altså en digtsamling. Og Jørgen Let er lige udkommet med, han samlede digte også, og de sprøjter ud over disken. Oh, det er godt at høre. Klokken er 2:20. Du lytter til Aydin og Fædregruppen, hvor vi i dag disker op med en lang række litterære anbefalinger. Du kan ringe ind på 20 24 7 24 7, hvis du har lyst til at give dit besøg med, hvis du har et bud på alletiders bedste sommerferielæsning. Om 5 minutters tid er der en overraskelse her i studiet. I er 3 i studiet lige nu. Vi kommer til at være 7 lige om lidt, inklusiv mig selv. Men der går lige en smule tid. Vi skal tage hul på temaet litterære klassikere, og hvilke bøger, der har potentialet til at blive klassikere. Søren Vinterberg, hvis man kigger på din liste, så vil jeg sige, det er jo klassikere, de fleste af de bøger, du har taget med. Og den første bog på din liste, det er Karen Blixtens 7 fantastiske fortællinger fra 1935. Hvorfor har du valgt den bog? Det har jeg, fordi den viser så mange af de ting, som litteratur kan. Den er underholdende, spændende og farverig, og der er lugte, der er syner, der er puslespil, intellektuelt puslespil i bogen, og en hel masse andre ting. Så den er et vældig godt eksempel, synes jeg, på, hvad litteratur skal bruges til i ens eget liv. Men så er det desuden også 50-året for Karen Blixens død nu, og så er det en bog, jeg vender tilbage til igen og igen, hver gang jeg trænger til at blive mindet om, når jeg har læst. Altså, som anmelder læser man jo mange bøger, som man ikke selv har valgt, men som kommer på ens bord, fordi de skal omtales i avisen. Og under tiden tænker man så også bagefter, når man har læst den, at det havde jeg ikke gjort, hvis jeg ikke havde fået penge for det. Og når man har gjort det nogle gange, så trænger man til at læse enten digte eller sådan noget som Karen Blixen, eller for den sags skyld Raymond Chandler, det vil sige forfattere, som er opmærksom på, hvad sproget kan, og som hele tiden prøver at spænde det til endnu en ting, som det aldrig har prøvet før, sproget. Og det er også en grund til at tage Karen Blixen med i sådan en bunke her. Det er jo en klassiker, fordi hun er blevet så kendt, som hun er, fordi den har de kvaliteter, den har. Men hvad der har gjort, at den blev det vidste man jo ikke, dengang den kom. Altså, den blev jo betragtet som simili, den stil, hun skrev i, magisk realisme, før den var magisk realisme var opfundet. Og den blev kritiseret kraftigt i danske aviser, men ikke desto mindre, så viste den sig altså at overleve meget længere end erindringen om de kritikere, der skrev sådan om den. Og det er jo værd at minde sig selv om, når man selv anmelder, at man er altså stadigvæk snylter på et meget større krop, nemlig litteraturens krop, som lever uanset, hvad jeg finder på at mene eller skrive om den. Så har jeg skrevet nogle andre klassikere på, Stendhal og Hjalmar Söderbergs Dr. Glass. Det er meget forskellige typer af klassikere, og det, der gør dem til klassikere, synes jeg, er, at de stadig rammer lige midt ned i min oplevelse af nutiden. Mm. For det er det, der gør dem til klassikere for mig også. Ja, og hele den her klassikerdiskussion, før vi åbner den, kunne jeg forestille mig, at den kommer til at vare lidt tid, og vi fortsætter med den i anden time af Eidin og Fædregruppen. Så lad os lige færdiggøre Karen Blixen, fordi jeg faldt lidt over Søren Vinterberg, at du siger, jamen 7 fantastiske fortællinger, den fik ikke særlig gode anmeldelser i sin samtid, da den udkom i 1935. Det lyder besynderligt. Ja, den fik både gode og dårlige anmeldelser, skal man huske at sige. Den udkom jo først på amerikansk, eller på engelsk altså, som 7 Gothic Tales, og så oversatte hun den selv til dansk. Året efter, altså i 1935, kom den her. Og der var der mange, der havde opdaget, at hun var noget. Isaac Dinesen hed hun jo, da den kom på amerikansk, og man vidste ikke, hvem denne mandsperson var. Isaac Dinesen, det blev så afsløret i løbet af året, og den blev månedens bog i Amerika, og det gjorde, at danske anmeldere trådte med betydeligt mere forsigtig duefod i anden omgang, end da de skrev om den første gang. Og ikke desto mindre, så var der altså folk, som var ved at brække sig over den her små lavadelige fisefornemhed, som de synes, at litteraturen repræsenterede. Og det kunne de ikke skjule i deres anmeldelser heller. Og Søren Vinterberg, døren, den går op til studiet. Ja, jeg blev en anelse distraheret undervejs i sætningen, ja. Og det er 3 unge mennesker, der er trådt ind. Når du og os, dig, Ture, og dig, Christina, kigger på de her 3 unge mennesker, jeg har jo sagt, det var en overraskelse. Hvad tænker I så, det er for en genre, de repræsenterer? I ved, det er musik, fordi den ene af dem har en guitar i hånden. Altså, nu har du jo lige været inde på noget klassisk af en eller anden art. Ja, vi bevæger os ind i det klassiske område. Det var godt set, Christina. Mm. Ja, men der er kun ét instrument. Ja. Så de synger nok de andre. Eller også danser de måske? Ja, det kunne også være. Ja. Der er ikke meget plads til at danse her, men... Nej, der er generelt ikke særlig meget plads. Skal jeg løfte sløret for det? Ja. De 3 unge mennesker er inviteret ind, fordi at Copenhagen Opera Festival starter i dag. Og derfor har vi fået besøg af Nanna Bugge Rasmussen, Erlend Tyrmi og Allan Schelin, som altså akkomponerer på guitar. Og Nanna, hun er mezzosopran. Og Erlend, han er bariton. Og de er altså operasangere. Når jeg tænker på opera, så tænker jeg umiddelbart på ham her. Godt, så var det slut på... Kunne I høre, hvem det var? Nanna og Erlend? Pavarotti. Det var Pavarotti, det er rigtigt. Nanna og Erlend. Serenadeservice hedder jeres gruppe. Og I har et helt særligt koncept. Hvad går det ud på, Nanna? Jamen, det går ud på, at man kan skrive eller ringe til Operafestivalen og bestille os til at komme ud forskellige steder, hvor som helst nærmest. Når som helst, nærmest. Og så kommer vi simpelthen og synger og spiller nogle serenader for folk. Nå. Altså, som en overraskelse, som regel. Ja. Er tanken, at man kan overraske en eller anden med det. Okay. Ligesom du gjorde her. Ja, ja. Nå, så det er faktisk meget passende. Så. Ja, det var faktisk meget passende. Nå, jeg skulle lige til at spørge, fordi jeg ved ikke rigtigt, jeg har ikke nogen planer for i aften, om I kunne komme og... Hvis man kunne bestille ud og spille for en selv og ens kæreste, men det skal helst være en overraskelse. Det kan jeg godt se. Nå, altså det er sådan, det kan det være, men det behøver det da ikke at være. Nej. Der er mange muligheder, der er alle muligheder. Og I var faktisk også herinde i tirsdags og synge et nummer, så I jo nærmest flyttede ind. Men det er godt at have jer inde igen. Jeg skal lige høre, nu spillede jeg lige Pavarotti, fordi mit stereotype billede af operasangere, det er sådan tykke, ældre mænd. I ser jo helt forkert ud, og I er tre unge mennesker i 20'erne. Hvordan blev I grebet af opera? Hvad siger du, Erlend? Altså, jeg er dog 31. Du er 31. Ja, du er den ældste. Det er godt nok. Ja. Men det er jo... man kan sige, at de sidste år så er det blevet mere og mere moderne, at man laver mere med teater på scenen, og at man skal se godt ud. Altså, det var en tid der i 80'erne, hvor de bare blev tykkere og tykkere. Ja, du er jo ikke særlig tyk. Altså, det er alt er relativt, ikke? Men det er også forskellige fag. Altså, hvis man er ude og synger de der kæmpe Wagner opera-roller, så er der en del af dem der, om de er, jeg vil ikke sige, de er tykke, men de er store, altså de er høje, og de har den der stor krop og stor lyd. Og du er baryton. Baryton, ja. Hvad betyder det? Det er et fag mellem bas og tenor. Ja. Det er meget, meget typisk i opera. Det er alle de der, den gode ven og alle de der trygge manderoller, det er tit baritoner. Og så er der lige Don Giovanni. En ung elsker, der er tenor, og så nogle meget skumle basser. Så har man bariton i midten, som sådan den hedelige mand. Don Giovanni, han er en undtagelse. Han er alt andet end hedelig. Og Don Giovanni, det er et af de numre, I skal synge lige om lidt. Og Nana, du er mezzosopran. Kan du lige fortælle, hvad sådan en gør, før I kaster jer over Don Giovanni? Jamen, det er faktisk også en midterstemme imellem sopranerne, som er de lyseste kvindestemmer, og så alten, som er den dybeste. Sådan rolletypemæssigt, så er man typisk, det er sådan meget ekstremt, enten er man den frække cigøjner, tøs, som sådan laver rav i den, eller også så er man sådan muren, eller ammen, eller typisk er man, spiller man en, der er lidt ældre end sopranerne, fordi de har de lyse stemmer. Så i operaen Don Giovanni, er du så sådan den frække cigøjnertøs, eller moren, eller den ældre kvinde, som du sagde, var ligesom de roller, der var? Lige præcis. Don Giovanni er faktisk en lille smule atypisk, fordi den kan besættes helt uden mezzosopraner. Og så er der to roller, som nogle gange bliver besat af mezzosopraner, og det vi laver her om lidt, der synger jeg Talina, som er sådan en ung, uskyldig bondepige, som bliver forført af Don Giovanni. Hun er alligevel lidt til den frække side. Er hun ikke der? Ja, det er rigtigt nok. Hun er lidt løs på tråden. Okay. Det er hun jo så. Altså, det er hun jo så. Okay. Fordi at, hun lader sig jo i den grad forføre. Det lyder spændende. Skal vi ikke høre det? Jo. La ci da henna mano, la mi dirai di sì, vedi non è lontano, partiamo il mio da qui. Thank you. andiamo, andiamo a bere, a ristorar le pene, tu di innocente amor. Andiamo, andiamo a bere, a ristorar le pene, tu di innocente. Var gruppen Serenadeservice, som man altså kan booke til at komme forbi ens lejlighed eller butik, eller hvor man nu synes, de skal komme hen og synge en serenade her under Copenhagen Opera Festival, som startede i dag og som varer til næste fredag. Og det er sådan, at to af vores litteraturkritikere her i studiet, Søren Winterberg og Tue Andersen Nexø, de har sgu rejst sig op og blevet forvist til gulvpladserne, mens du, Christina Timer Grønborg, du har fået lov til at blive siddende. Og I tre, I vender tilbage i anden time, hvor vi fortsætter med vores litterære anbefalinger. Vi skal slutte første time her, og vi slutter med endnu et nummer ved jer, Serenadeservice. Hvad er det for et nummer, vi skal høre nu? Det er en italiensk folkesang, arrangeret af Henrik Grung, som handler om Rosina, en smuk pige. Om Rosina? Rosina? Ja. Nej, ikke Rosina. Nå, navnet Rosina. Okay, ja. Det er hans udkårne. Ja, det er det. Han har været i militæret, han har været i England og alt muligt. Han har mødt mange piger, men Rosina er den bedste. Nana Bukke, det må være dejligt at være så ombejlet, selvom det er en rolle, du spiller som mezzosopran. Det er skønt. Det er skønt. Vi slutter første time af Ejdin og Fædregruppen med det her nummer, og så vender vi stærkt tilbage efter nyhederne. Her skal I først høre Serenadeservice med endnu en duet. Pensare di notte di e costa e la Marietta la Teresa la Carolina ma l'amor della Rosina non già mai mi scorderò ma l'amor della Non già mai. Den var lidt kortere, den her. Ja, det er faktisk fordi vi sang et enkelt vers, fordi vi tænkte at Er det rigtigt? Det er vores lille jingle. Ja. Nå, så det var sådan en pædagogisk version, sådan en kort en. Hvor lang tid var den i virkeligheden? Nå, men dobbelt den er så altså cirka dobbelt så lang. Hvordan foregår det egentlig, hvis man skal bestille jer ud? Hvordan tager man kontakt til jer, og hvad koster det? Det er dig, Nana. Drengene peger på dig. Ja. Du sidder på pengekassen. Så går man ind på Operafestivalens hjemmeside. Ja. Og hvis man har nogle spørgsmål sådan generelt, så skriver man til den mail, der er derinde. Man kan også bare gå direkte til billetbestillingen, og så går man ind og klikker på det tidspunkt, man gerne vil have en serenadeservice. Og så køber man den for 500 kroner, og så ringer man op til et nummer, som står på hjemmesiden, og det er mit nummer. Ja. Og så kan man tale lidt mere sammen om, hvordan og hvorledes det skal være med, hvad vi skal komme ud med, og hvor, og hvad lejligheden er. Hvor travlt har I så under den her operafestival? Hvor mange bestiller jeg ud? Gløder telefonerne? Ja, det gør de. Det gør de faktisk. Det er jo helt, det helt konkret, faktisk. Er det jo Nannas telefon, der gløder. Den gløder. Vi er ved at få fyldt op. Så. Ja, så skynd jer. Ja. Det havde I måske ikke lige regnet med? Jo. Det er jo et nyt koncept. Men alligevel, ja, præcis. Det er et nyt. Kan man ikke høre, hvad Allan siger? Især så for en uge siden, at det begyndte at blive plukket op altså i media, at festivalen har satset på det, ikke? Så begyndte det at dæmme for os, at vi nok blev udsolgt. Ja. Men I har givet mig mere lyst til at lytte til opera, som det måske fremgik i starten på det interview, så vidste jeg ikke særlig meget om opera i forvejen. Og jeg ved måske stadig ikke særlig meget, men jeg synes i hvert fald, det lød rigtig godt. Tak. Vi nærmer os nyhederne her på Radio 24/7. Aydin og Fædregruppen er tilbage om 5 minutters tid, hvor vi fortsætter med vores litterære anbefalinger til sommerferien.